خل یاد کلما زن و همار زن و همار نیری و نو و بنار و بنار بنار و بنار شاخه شاخه کک پیچه صده دشت شاخه شاخه کک پیچه صده دشت که هر یا نوزی هنده گلی گشت که هر یا نوزی هنده گلی گشت سرکند پنی سرکند کورنگیان بس ندواریان ورزن دواریان ورزن دخترونه ایل سرداری دور دخترونه ایل سرداری دور کچه گلوانی بسته نوستن کچه گلوانی بسته نوستن غمن فراری غصن تار کرده غصن تار کرده دست به مویک با یک بوازیم دست به مویک با یک بوازیم بالگسی روز شادی بسازیم بالگسی روز شادی بسازیم